E iar Crăciun, copiii vin la colindat. E iar Crăciun, inima mea caută liniștea ta. Afară e sărbătoare, încă mai ninge și acum. În inima mea e pace, că Iisus s-a născut. Magii au pornit, conduși de stea spre ieslea ta. Magii au pornit, conduși de stea spre ieslea ta. S-au închinat, s-au bucurat de venirea ta. Încă mai ninge și-acum. În inima mea e pace, că Iisus s-a născut. Ai venit pentru mine, te-ai născut din iubire pe pământ. Strălucire ai adus. Ai venit pentru mine, te-ai născut. Magii au pornit, conduși de stea spre ieslea ta. S-au închinat, s-au bucurat de venirea ta.